Ja, aanstonds in Dr. Kelder & Co. hebben wij geen behoefte aan een zoveelste Haagse bemiddelaar. Maar we lossen het stikstofgepruttel gewoon even in één soepele beweging op. Let maar op, voort. We staan alweer lekker in de file en velen zijn geestelijk klaar om een kantoorflat af te springen. Een jonge dokter promoveert op het fenomeen vast in je baan zitten. En tenslotte, mogen de ministers naar het WK voetbal? En wat is de overeenkomst tussen heksen en wappies? Dat en nog zowat naar de nieuwstellingen bezorgd door Jan van der Putten. Het Groningse dorp Weerdum is vannacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,1. En daarmee is het de zwaarste beving in het gaswinningsgebied in bijna een jaar. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. Heeft u hem ook gevoeld vanmorgen vroeg? Nee, ik heb hem niet gevoeld. Ik zit in ik zit net buiten het gebied waarin het goed te voelen was. En verder slaat ik kennelijk goed. Maar er zijn heel veel mensen wakker geschrokken. Want in de halve provincie was deze klap vanmorgen voelbaar. Ja, zwaarste klap in bijna een jaar. Is er al iets over de schade bekend? Hoort u daar al iets over? Nee, ik hoor daar wel wat over, maar het is onmogelijk om daar nu een totaalbeeld over te hebben. Meestal bij een wat zwaardere aardbeving krijg je aan het eind van de week een beetje een beeld hoeveel schade er is. Maar ik verwacht grote schade aan huizen, aan gebouwen. En wat je nu al ziet is heel veel verdriet en stress. Er zijn heel veel mensen die er ziek van zijn, die ook zeggen, nou, ik ga de schade niet eens meer opnemen, want ik trek het gewoon niet meer. En het probleem is, er zijn behalve deze grote, zware klap van vanmorgen vroeg, zijn er nog heel vaak heel veel kleinere aardbevingen. En huizen lijden ook schade door kleinere bevingen. Dus huizen verkruimelen langzaam door de aanhoudende reeks aardbevingen. En nou zei staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw vanochtend op Twitter, ja, ik doe er alles aan om het Groningenveld zo snel mogelijk te sluiten. Is dat een goede reactie of wilt u de druk nog meer op de ketel zetten? Nou ja, ik denk zeker dat Veilbrief goed op koers ligt. Het is belangrijk dat we de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk beëindigen. Omdat Nederlanders die in Groningen wonen ook recht hebben op veilige huizen. Maar de problemen voor Groningen zijn daarmee nog niet over. Want schade en versterking, dat is echt nog steeds een drama van heel veel mensen die wachten. En nog steeds is de ervaring van te veel mensen dat ze te weinig krijgen op een te laat moment. Dat zij de risico's dragen van de gestegen bouwprijzen of wat dan ook. Dat ze niet meer kunnen realiseren wat ze zelf niet gezocht hebben. Nou, dus ik vind dat Nederland iets recht te zetten heeft. De staat heeft 400 miljard aan Gronings gas verdiend. En heel veel Groningers zitten in de ellende. Dus als u nou zegt, oké, we maken deze klap maakt in één klap duidelijk dat vanaf nu niet de budgetten, niet de regels centraal moeten staan. Maar de vele mensen die in de weer zijn om hierin verbetering te brengen, die moeten mensen gaan helpen. Regel het nou zo dat met schade, dat mensen er niks over te klagen hebben. Zorg ervoor dat huizen veilig zijn, dat je niet gaat millimeter op kosten. En investeer in de toekomst van Groningen en van Groningen. Want Nederland is dat aan zijn stand verplicht. Duidelijke boodschap. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. Dank u wel. De opname, de brug tussen het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en het Russische vasteland, is zwaar beschadigd geraakt door een explosie. Na de ontploffing ontstond ook een grote brand in een trein op die brug. Verslaggever Wessel de Jong in Oekraïne. Wat hoor jij daar, Wessel, over die explosie? Vooral de beelden gezien natuurlijk en ook alle foto's. En dat zijn er eigenlijk een heleboel. Van ver af, van dichtbij. En ja, daar leidt geen misverstand over. Het is gewoon een hele grote, zware brand geweest. En ook het moet ook een hele zware explosie zijn geweest. Zelfs ook van die explosie zelf zijn ook beelden van. Het lijkt erop dat die explosie onder de brug heeft plaatsgevonden. Dus een van de theorieën is dat het een boot, een schip is geweest dat onder de brug is doorgevaren en op afstand tot ontploffing is gebracht. De Russen zeggen zelf, het is een vrachtwagen geweest met explosieven. Hoe dan ook, het heeft er wel degelijk, het heeft er toch wel alle schijn van dat het hier om sabotage gaat. Het niet zomaar een ongelukje. Ja, wordt daar in Oekraïne, wordt het geclaimd als een aanslag of is het ook weer niet zo duidelijk? Nee, zeker niet. Wel allemaal indirect. Als je kijkt naar de reacties, kijk je bijvoorbeeld naar het account van het Oekraïnse ministerie van Defensie. Die schakelen het, die vergelijken wat er nu gebeurt met die brug. Met wat er toen in de tijd gebeurde met dat Russische oorlogsschip, de Moskva, die toen getorpedeerd werd, die toen tot zinken kwam, hebben de Oekraïners ook nooit opgeëist. Maar goed, dat was natuurlijk ook wel duidelijk wat daar natuurlijk gebeurde. Dat schip is natuurlijk heel duidelijk tot zinken gebracht. En het feit dat het Oekraïnse ministerie daar nu op dit moment naar verwijst, nou ja, het lijkt er toch wel op dat ze er ook achter zitten. Maar 100% toegeven, dat doen ze niet. Ik heb zelfs ook al gezien dat de postdienst van Oekraïne zegt, nou, daar komt ook weer een speciale postzegel uit om die explosie te gedenken. Nou, bij de Oekraïners nu op dit moment, je ziet wel een soort, zeker op het internet, je ziet een soort explosie aan vreugde. Er verschijnen alle mogelijke memes nu over die ontploffing. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat je president Poetin ziet aftellen op een oudejaarsavond. Dus 1, 2, 3, zegt hij dan. En vervolgens gaat hij brug de lucht in. Ja, dat, nou, daarvan zijn er van dit soort filmpjes, daar zijn er nu echt talloze gemaakt. Dus Oekraïners op deze zonnige herfstdag, die zijn bijzonder blij. Dat blijkt wel. Nou horen we van Iris de Graaf vanuit Moskou over de symbolische waarde voor de Russen van deze brug. Vinden de Oekraïners het ook zo'n symbolisch belangrijke brug? Ja, zeker. En dat zie je ook uit de reactie van een adviseur van de president. Die zegt, nou, dit is het begin. Alles wat illegaal is, moet vernietigd worden. En alles wat gestolen is, dat moeten we terugkrijgen. Nou, dat is heel duidelijk dat ze deze aanslag op die brug, dat ze dat zien als een eerste stap op weg toch naar het heroveren van de Krim. Verslaggever Wessel de Jong vanuit Oekraïne. In Donegal in Ierland wordt nog altijd gezocht in de puinhopen van en bij het tankstation dat gisteren ontplofte. Het dodental staat nu op 7. Zeker 8 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. De oorzaak van die explosie is onbekend. In Hongkong is een grote roze diamant geveild voor bijna $58 miljoen. Dat is het op één na hoogste bedrag ooit, zegt veilinghuis Sotheby's. Dat juweel van 11,15 karaat heet de Williamson Pink Star, naar de mijn in Tanzania waar die werd gevonden. Voetbalclub Willem II spreekt van een inktzwarte avond na de rellen bij de thuiswedstrijd tegen Den Bosch. Dat duel werd gisteravond na ruim een kwartier stilgelegd omdat supporters meerdere keren vuurwerk afstaken. En Max Verstappen heeft een berisping gekregen, maar start morgen bij de Grand Prix van Japan van pole position. Bij de kwalificatie verloor hij even de controle over zijn auto. En Verstappen kan morgen voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1 worden. Het NOS-journaal. Kamervoorzitter Bergkamp is primair verantwoordelijk voor de affaire rond oud-Kamervoorzitter en oud-PvdA-Kamerlid Ariep. Dat zei partijleider Atje Kuiken vanochtend op een politieke ledenraad van de PvdA. Politiek verslaggever Wilco Boom was erbij. Waarom zegt Kuiken dit? Ja, Kuiken die was hier onder andere om de leden van de partij tekst en uitleg te geven over wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd rond Ariep. He, je weet het nog, zij stapte vorige week uit de Kamer nadat er was uitgelekt dat het presidium, zeg maar het bestuur van de Tweede Kamer, een onderzoek laat instellen naar haar functioneren als voorzitter. Anonieme klagers beschuldigen haar van een schrikbewind tijdens dat voorzitterschap. Nou, volgens Kuiken had dit allemaal nooit mogen uitlekken. Zeker niet omdat Ariep nog geen wederhoor had gekregen. En dat het is gebeurd, ja, dat is schadelijk voor de politiek, voor de partij en voor de democratie. En dat is allemaal vooral Bergkamp te verwijten, vindt Kuiken. Ik vind het pijnlijk als er dingen niet, waar de dingen niet goed zijn gegaan. Ik vind het pijnlijk dat Kedise zich niet gesteund heeft, voelt. Maar ik heb geen rol gehad, nog in het lekken, nog in de wijze waar het onderzoek is plaatsgevonden, of het feit dat Khadija al via de media moest vernemen wat hier aan de hand is, zonder dat de Kamervoorzitter met haar het gesprek heeft aangaan in een eerder stadium. Dat wil ik wel even gezegd hebben, want ik wil alles, ik wil overal zelf reflecteren. Maar er zijn ook een aantal dingen dat ik denk, joh, als je de hele tijdlijn ziet, had je ook echt op een aantal andere momenten een andere keuze kunnen maken. En daar houd ik primair de Kamervoorzitter verantwoordelijk voor. Dan. Wijzen dus naar Bergkamp. Hoe reageren de leden eigenlijk op het vertrek van Ariep? Nou, heel rustig. Binnen de PvdA waren er afgelopen week wel boze reacties. Onder andere van oud-gedienden als Jan Pronk en Adrie Duivenstein. Die wekte toch de indruk dat ze vinden dat de partij Ariep in de zaal in de steek heeft gelaten. Maar hier in de zaal in Apeldoorn kreeg Kuiken weinig tot geen kritiek. De leden hadden wel veel vragen, maar waren tevreden met de uitleg die ze kregen. En Kuiken benadrukte overigens dat er binnen de PvdA geen klachten waren over het functioneren van Ariep in de richting van medewerkers van de partij. Ging het eigenlijk ook nog op die ledenraad over het plan van GroenLinks-leider Jesse Klaver? Die zei, ja, meer samenwerken mensen tussen GroenLinks en de PvdA. Hebben ze daar wat over gezegd? Jazeker. En daar waren de reacties heel positief op dat verhaal van Klaver. Voorstanders van de samenwerking, de groepering Rood-Groen, die dienden vanochtend een motie in om de PvdA en GroenLinks een gezamenlijk politiek verhaal te laten ontwikkelen voor eind 2023, dus voor eind volgend jaar. En die motie die werd met meer dan 80% van de stemmen aangenomen. De lichten voor intensievere samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks staan dus bij beide partijen op groen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Vanwege de hoge energieprijzen denkt de helft van de sport- en fitnessscholen over verhoging van de contributie. Dat blijkt uit een enquête onder leden van de branchevereniging NL Actief. Volgens de ondernemers kunnen ze niet anders. Ook deze sportschool-eigenaar in Den Haag heeft het maandtarief met €2,50 verhoogd. Maar dat is eigenlijk nog niet genoeg. De extra contributie die dekt niet zeg maar de extra kosten van de energierekeningen. Dan zouden we eigenlijk nog hoger moeten gaan zitten. Maar dat doe je niet, of dat doen wij niet. Want ja, dan is het ook weer ten opzichte van de concurrentiepositie. Kan je dat eigenlijk weer niet doen. Dus je zit ja, toch met een dilemma. Voor het midden- en kleinbedrijf heeft het kabinet een steunregeling. Maar sportbedrijven kunnen daar lang niet allemaal van profiteren. Er wordt nog over gesproken tussen de sportsector en het ministerie. En dan nog een laatste bericht. Bij de explosie van vannacht op die brug tussen de Krim en Rusland zijn zeker 3 doden gevallen, meldt een Russisch onderzoekscomité. Die slachtoffers zouden zijn gevonden in een auto. Die explosie was vannacht en de brug raakte daardoor zwaar beschadigd. Het is ruim 10:50. Het weer nog, stapelwolken en zon. In de noordelijke helft van het land een bui. Het is 15 of 16 graden. Morgen droog en zonnig en iets warmer dan vandaag. Nou, ik ben wel weer toe aan wat vrolijk nieuws. Wat is er voor verkeer, Helene Geest? Ja, dat is nooit zo heel erg vrolijk, maar het valt mee hoor. Over het algemeen, er staan voornamelijk korte files die niet meer dan 1 minuut of 5 vertraging opleveren. En dat heeft over het algemeen te maken met wegwerkzaamheden. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is iets anders aan de hand, want daar is bij knooppunt Azelo een hond aangereden. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Vanaf Rijssen is de vertraging nu 10 minuten. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Horen 20 minuten op onthoud. Dat zijn voornamelijk omrijders. De A20 is namelijk dit weekend dicht. En op de A16 Breda-Belgische grens tussen knooppunt Galder en de Belgische grens ook ruim 1 kwartier verdraging. Dat komt door wegwerkzaamheden in België. Ster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Oh, je kunt geen e-mails versturen. Problemen met je e-mail? Of met je router? Of met je slimme thermostaat? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Op zaterdag 15 oktober is het Bedank de Boerdag als afsluiting van Dutch Food Week. Dan zetten we in het hele land onze boeren, tuinders, telers en vissers in het zonnetje. Deel jouw originele bedankje voor de boeren via social media met de hashtag BDBD2022. Kijk op bedankdeboerdag.nl en doe mee. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. NPO Radio 1. Avro Tros. Nou, daar gaan we. Veel plezier, joh. Open. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, hoi. Welkom bij Dr. Kelder & Co. En dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie Ratio en Redeloze, Redeloze en Radeloze Tijden. We doen dat live vanuit de brug. Dat is het universiteitsgebouw van de Universiteit van Amsterdam. Heden praten wij over... Ja, we moeten toch eens een keer ophouden met dat gepruttel over dat stikstof. We gaan het gewoon even oplossen. Dat doe ik straks met dokter Ernst van den Ende, algemeen directeur van de Animal Science Group en verbonden aan de Wageningen Universiteit natuurlijk. Daar studeren dit soort types en heksenverbrandingen. Daar gaan we naar kijken. Je zou zeggen, dat is toch een beetje uit de tijd. Maar als je goed luistert, ook in het nieuwsnet, dan zijn er nog wel wat heksenverbrandingen gaande. En ook vooral veel complottheorieën, want die hebben daar wel enig verband mee. Dr. Steijen Hofhuis promoveerde er onlangs aan en zit nu, of op, moet ik zeggen. En hij zit nu hier aan tafel verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En we hebben een jonge dokter. En die, dat is toch wel een probleem, denk ik, voor veel luisteraars. Hoe kun je nou bevrijden uit een baan waar je maar niet wegkomt? Hoe doe je dat? Daar straks. Steijen, laat ik eens even met jou beginnen. Er was net een berichtje weer over vanuit het Partij van Arbeid-congres, waar het over Ariep ging. Zie jij hier een zekere heksenvervolging over haar tyrannieke bestuur? Nou, die vergelijking moet ik je denk ik altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Oh, we gaan meteen voorzichtig doen. Ja. Lekker teasen. Ja. Want die heksenvervolgingen waren heel, heel gruwelijk, met martelingen, verbrandingen. Dat doen we nu gelukkig niet. Nou, maar ik zie soms wel wat gelijkenissen. Waar ik me wel een beetje zorgen over maak, is dat tegenwoordig beschuldigingen steeds vager worden, maar wel harde consequenties hebben. Ja. Onveiligheid, grensoverschrijdend. Anonieme meldingen. Ja, precies. En ik denk wel een les van de heksenprocessen is dat, hoezeer je ook overtuigd bent dat de beschuldiging klopt, bewijsvoering moet altijd zorgvuldig gebeuren en controleerbaar. Ja, precies. Toch de heksen, je zou zeggen, die is al eeuwen uit het straatbeeld. We doen toch niet echt meer een heksenverbranding in letterlijke zin. Misschien dus wel in figuurlijke zin, zie Twitter. Maar de vergelijking wordt altijd weer gemaakt. Maak hem nu met Ariep. Wilders stond in de Kamer natuurlijk een beetje in te hakken op Kaag. Die positioneerde haar op een bezemsteel en zette haar als heks neer. Dus het is wel een sterk beeld. Ja, zo in de 18e eeuw liepen echt heksenvervolgingen op hun eind. Maar het concept van de hekserij heeft zich aangepast. Is voort gaan leven in sprookjes bij de Gebroeders Grimm, Disney. Ja, nu zie je dat het weer in een nieuwe context tevoorschijn komt. Maar soms ook op een positieve manier. In die zin dat bijvoorbeeld schrijver Suzanne Smit zegt, ja, eigenlijk is de heks toe aan een herwaardering. Er was vorige week een heksenfestival, begrijp ik zelf, ergens in een prehistorisch dorp in de buurt van Eindhoven. Hoe zie je dat? Nou, het is een interessante trend inderdaad gaande, dat al vroeg in de 20e eeuw mensen die titel zijn gaan omarmen. Ja. En zich soms ook in de traditie zijn gaan zien van die mensen die vroeger als heks zijn verbrand. Maar omdat ze zichzelf als een soort recalcitrante tegendraadse denkers zien, wat is dat? En een soort magische kennis. Ja. Ik heb altijd wel iets twijfel hoor, of ze nou echt in de traditie staan van die heksen. Maar ik ken wel wat van die vrouwengroepen die zichzelf ook als een soort heksenkring positioneren en zo. Dat zijn eerlijk gezegd, plat gezegd, leuke wijven over het algemeen. Dus ik vind, wat zijn dat voor types? Wie doen dat? Nou, mij lijkt het ook allemaal heel onschuldig op dit moment in dat opzicht gebeurt. Ja, mensen die zich een beetje wat excentrieker zijn, willen afwijken en een negatieve term uit het verleden positief willen omarmen. Ik vind het wel stoer als ze het doen, hoor. Ernst, ga even naar jou door. We hoorden net nog even een commercial voorbij komen, of misschien was het een mededeling van Land en Tuin, maar ik weet het niet. Bedank de Boerdag hebben we. We gaan natuurlijk een beetje op rapport Remkes hebben wat er niet in stond. Hoe vind je dat? De lobby is lekker bezig. Ja, ik weet niet zozeer of dat nou een lobby is. Ik vind het heel goed dat we ook stilstaan bij het feit dat boeren met alles wat ze hebben proberen om een goede voedselvoorziening te verzorgen. En er ligt een enorme opgave. En ik denk dat de afgelopen jaren ze vooral in een kwaad daglicht kwamen in de discussie. Mm-hmm. Dus het is ook goed om de boeren te bedanken. Massale steun in het land voor de boeren toch? Want ons voedsel enzovoort. Jij geeft natuurlijk les in Wageningen. Je bent daar zelfs iets heel hoogs. Wageningen wordt altijd een beetje gespleten tussen die twee kampen, lijkt mij. Aan de ene keer, je hebt nu misschien een beetje de groene kant aan. Je hebt dus het bloemetjeshirt aangetrokken voor deze dag. Speciaal voor mij, dank. Voorjaars. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk gewoon de boerenzonen die er allemaal rondlopen. Je bedoelt in Wageningen? Ja, in Wageningen. Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat er niet meer zoveel zijn. Ik herken wel wat je zegt, hè? Maar dat is ook het mooie van Wageningen. Ik denk dat wij zowel voor landbouw als voor natuur staan. Hè? Ja. Dus als je dan praat over gespletenheid, ik denk dat dat juist duidt waar de grote opgave ligt wereldwijd. Zonder Wageningen komen we er niet, wou je zeggen? Nou ja, ik vind juist dat we vanuit die twee hoeken enorm hele debat moeten gaan belichten en goed de balans moeten gaan zoeken hoe we dit gaan oplossen. Oké, okay, we beginnen straks over dat Remkes-rapport, wat er eigenlijk niet in stond, hoe we het dan ook oplossen en misschien ook een beetje pijnloos. Want dat kan dus ook nog maar alvorens we al dat belangrijkste gaan aankaarten. Eerst. Hyper de hype, hoera! Nou ja, er was nogal wat ophef over het gemompel en de geheime opnames of geheim in de coulissen van de Tweede Kamer. U heeft het misschien gezien, de grote Jesias van GroenLinks, J. Klaver, die zei en passant iets tegen een AD-verslaggever nadat het interview al over was. Luister maar. Ja, dat is gefluisterd op de achtergrond. En zo was het volgens mij ook bedoeld. Zei hij nou iets heel anders dan hij al jarenlang als GroenLinks-leider, eigenlijk sinds de oprichting van die partij, zegt? Hè, minder dierenleed, minder vlees, minder ruimingen, noem maar op. Volgens mij is dat vrij consequent. Alleen het was wat harder dan hij live in de opname deed. Is dat nou iets heel verschrikkelijks? Ja, het is een oppositiepartij. Hij mag dat natuurlijk vinden. Hij mag dat doen. Het is volgens mij niet een heel groot geheim. Dus waar ging het eigenlijk over? Nou, het ging zo kort samen, want het ging dus weer helemaal nergens over. Maar het ging wel over politieke strijd. Die moet natuurlijk wel in die Tweede Kamer uitgevochten worden. Dus laten wij. Even bellen met... Ja, met Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid namens de Socialistische Partij. Dag Jasper. Dag, goedemiddag. Ik krijg steeds het gevoel dat socialisme toch aan het winnen is op alle fronten. De overheid is nu ongeveer de hele economie aan het overnemen. Zeer ongemakkelijk gevoel. Nee, op een dag kom ook jij daarachter, Jort. Dat ik met het rode manier door de straten ga. Ja? Ja, maar je hebt gelijk. Ook in Europa zeggen ze van ja, dat hebben we toch helemaal verkeerd gedaan met die privatisering van die energiebedrijven. Ja. Hadden we nooit moeten doen, terugkopen die zaak. Nou ja, jij bent sowieso tegen die EU, hè, vriend. Nee, wij zijn zeer voor Europese samenwerking, Jort. Ja, ja. Maar geen gekkigheid met top-down beslissingen en privatiseringen. Geen gekkigheid. Andere kwestie. Collega van jou, inmiddels ex-collega moet ik zeggen, Cara Balut, heeft een motie ingediend vorig jaar. Die werd in de Kamer aangenomen over dat WK in Qatar, dat er nu heel erg aan zit te komen. Waarbij de vraag natuurlijk werd gesteld, moet Nederland daar nou een vertegenwoordiging heen sturen, behalve uiteraard het voetbalteam. Jij kwam erop terug deze week in de Kamer met Rutte. Hij gaf eigenlijk niet echt een duidelijk antwoord. Sterker, hij gaf helemaal geen antwoord. Nee, dat zijn we ook wel een beetje van hem gewend, hè? Goed, hè? Maar... Liet je toch weer wegspelen? Nee, echt niet. Oh. Luister, 20 november begint het WK voetbal in Qatar. En iedereen die zich daarin verdiept heeft, weet dat dat met heel veel slachtoffers gepaard is gegaan. Er zijn daar stadions gebouwd. En The Guardian heeft uitgerekend dat er circa 6000 doden zijn gevallen bij dat soort bouwprojecten. Dus dat is buitengewoon omstreden. En daarom heeft Cara Balut inderdaad een motie ingediend. En gezegd, nou, laten we nou pijnlijke taferelen voorkomen. Ga daar nou niet de koning naartoe sturen. Je herinnert je nog wel de foto van Poetin met Willem-Alexander. In Sochi, ja. Precies. Dat moeten we niet hebben, dat Willem-Alexander daar met zo'n sheik of met een Qatarese autoriteit staat een drankje te drinken. Mm. Waarop Rutte nog zei, ja, maar ze drinken daar geen bier, hè? Ranja. Ja, ze drinken daar wel ranja en cola. Ja, wel als de camera uit is 's nachts, hoor. Kan je zuipen wat je wil, dat maakt helemaal niks uit. Maar goed, maar even... Dat. Ja, toch? Maar even, dat is natuurlijk een bekend punt, dus helemaal niks nieuws. Maar die koning, oké, noemen we de koning niet. Maar mag er nou een minister heen? Want stel nou, Rutte heeft ook aangekondigd, dus kabinetstandpunt, dat Nederlands elftal kampioen wordt. Dan is het toch pijnlijk als onze jongens niet gesteund worden daar, hè? Ja, ik zou het niet doen. Ten eerste heeft de Kamer dat uitgesproken. Maar ook politiek is het natuurlijk buitengewoon onverstandig. Want je geeft daarmee de autoriteiten van Qatar een enorme stimulans. Hè? Van kijk eens even hoe mooi wij dit hebben gedaan. Ja. En kijk, het voetbal is het voetbal. Dat moet ook gewoon gebeuren. En mensen moeten er gewoon naar kijken. Mm. Maar de politiek moet ook een statement maken tegen Qatar. En zeggen, zo ga je niet met werknemers om. Oké, maar dan is de vraag natuurlijk, Jasper, waar eindigt dit? Ik bedoel, we hebben heel veel liquid, hoe noem je dat, vloeibaar gas van Qatar nodig. Daar staat zo'n enorme grote kraker van Shell, geloof ik ook. Dat op dit moment hangen we echt aan het infuus van dit soort landen. Ze hebben laatst zo'n private banking club hier in Singapore, zo'n oud koloniaal bankje, hebben ze overgenomen. Waar trek je de grens? We hebben eindeloos veel sportmanifestaties gehad waar we dan niet heen mochten. We mochten niet naar Argentinië, we mochten niet naar Moskou. We houden het op, joh. Hoeveel landen zijn er überhaupt nog beschaafd volgens jouw normen? Ja, dat is de klassieke discussie tussen de koopman en de dominee. Ja. De regering die geeft hoog op van mensenrechten. Ja. Kijk even naar Rusland, Poetin. Daar willen we natuurlijk helemaal niet meer handel mee drijven. En dan gaan we inderdaad... Nou, doen we wel. We doen het gewoon wel, hoor. Buiten de sancties om, tuurlijk doen we dat. We kopen nog steeds olie, hoor, iedere dag. Nou ja, maar goed, daar komen nu sancties, oliesancties aan. En, kijk, Rusland staat natuurlijk gewoon op de zwarte lijst. Zeker. Maar vervolgens gaat het kabinet verder kijken. Komt dan terecht in Qatar en in Saoedi-Arabië, Egypte. Nou, je voelt hem al. Dat zijn landen waar het ook niet heel lekker gaat met de mensenrechten. En dan is het aan mij als Kamerlid... Snap ik. Om de regering op de vingers te tikken van... hé, je meet hier met twee maten. En je moet toch in ieder geval al je hoge standaarden rond mensenrechten en arbeidsvoorwaarden, mag je toch naar Qatar laten blijken. Ja, maar Jasper, je maakt natuurlijk absoluut een goed punt. Daar valt op zich geen spel tussen. Maar stel nou, jullie gaan eindelijk eens een keer regeren. Mag een keer tijd worden. Nou, dan heb je een minister van Economische Zaken. Dan kan je in feite al je diplomatieke banden met 180 landen in de wereld gaan verbreken. Want ja, waarom zou je, dan kun je daar niet gezien worden. Nee, kijk, als de SP gaat regeren, en dat gaat inderdaad gebeuren, daar heb je gelijk in. Dan gaan wij natuurlijk in een eenpartijstaat, ja. Op een mondiaal niveau zo goed mogelijk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gedaan. En dus gaan we ook op Europees niveau, en liefst nog groter, gaan we zorgen dat bedrijven op een menselijke manier ondernemen en niet hun werknemers als moderne slaven uitbuiten in de bloedhitte. Maar dat laat onverlet, dat kun je voor Nederland afspreken, kun je voor je eigen bedrijven eisen. Maar het laat onverlet dat er heel veel landen binnen, die, laten we zeggen, de wereldgemeenschap zitten die niet aan onze standaarden voldoen. En nou kan je zijn er twee manieren om dit te bestrijden. Je kan zeggen of we doen zaken met ze, maar we blijven er wel op hameren dat die mensenrechten belangrijk zijn. Of we stoppen ermee, maar dan is dus de wereldhandel ten einde. Ja, maar ja, je weet, in de 19e eeuw, toen hadden wij nog kinderarbeid. Toen is er dat beroemde wetje van Houten gekomen. Door een liberaal ingediend. Hier, nou, dat punt mag jij dan hebben voor vanmiddag. Maar intussen is kinderarbeid, dat is middeleeuws. Ja. En het is nu aan ons om dat ook wereldwijd uit te bannen. Oké, Jasper, tenslotte, ga je nou mokkend op de bank liggen met je borrelnootjes van de Dirk? Je bedoelt tijdens het WK? Ja. Ik kan zeggen geen commentaar, maar ik kan ook zeggen nee, ik ga die wedstrijden natuurlijk kijken. Want op dat punt had Rutte natuurlijk gelijk. Nederland gaat heel ver komen. Ik dank je zeer, Jasper van Dijk, SPR. Dr. Kelder en Co. Ik ga door met dokter-ingenieur Ernst van den Ende. Studeerde plantenziektekunde aan Wageningen University en Research. Nou, gewoon Wageningen dus. Promoveerde volgens op de leerstoelgroep. Nou, dat kan ik niet eens uitspreken. Fytopathologie. Jezus, wat is dat? Ja, het gaat over schimmeltjes die planten ziek kunnen maken. Ja, waarom dus ik kan met trots zeggen dat ik gepromoveerd ben op een schimmelziekte in spruitjes. Oh, Ernst, waarom ben jij zo geïnteresseerd in schimmeltjes? Nou, dat was tijdens mijn studie. Inmiddels gaat die interesse veel breder. En ben ik eigenlijk geïnteresseerd in dat hele complexe landbouwsysteem wereldwijd. En ook hoe we naar de toekomst toe duurzaam voedsel kunnen produceren. Je klassificeert jezelf als ecomodernist, begrijp ik. Ja, dat... Is dat ook alweer? Ja, dat is toch... Weet je, wat je ziet in de huidige setting is dat we soms heel erg dogmatisch kijken naar wat er allemaal zou moeten gebeuren in de landbouw. Wordt er gezegd, nou, we moeten of biologisch, of we moeten gangbaar, of we moeten natuurinclusief. En ik vind dat daar niet echt de oplossing in zit. En de oplossing zit veel meer in de goede dingen uit de verschillende benaderingen pakken. En heel goed nadenken hoe je dat kan combineren. Rationele aanpakken eigenlijk. Ja, en tot een ontwerp te komen van een duurzaam systeem. Ja. En daar hebben we eigenlijk een hele toolbox voor nodig. Een toolbox? Ja, gewoon een goede gereedschapskist vol met verschillende innovaties. Ja. En op die manier ook in staat zijn om juist een landbouw te ontwerpen die en het voedsel produceert wat we nodig hebben, en tegelijkertijd ervoor zorgt dat de planeet niet ten gronde gaat. Stond dat in dat briljante rapport van de commissie Remkes? Er stonden een aantal briljante dingen in. Ik denk dat een aantal dingen er ook niet in stonden. Laten we daar ook duidelijk over zijn. Wat miste je? Ja, ik miste denk ik Wat ik heel goed vond, daar ga ik toch mee beginnen. Wat ik heel goed vond, is dat het een oproep is ook om aan de Nederlandse regering om te komen met een landbouwvisie. Nou, wat heel goed is vooral, is dat iedereen erin stinkt nu. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het heel goed is dat je nu met elkaar om tafel zit. Want ja. Je hebt zelf de titel van het rapport gezien. Er ligt nu wel een opgave om het samen op te klaren. Wel, wat wel kan. Ja, we hadden natuurlijk eerst een rapport. Niet alles kan. Niet alles kan, ja. Wat wel kan. Maar ja, we moeten het samen nog wel even regelen. Ja. En ik denk dat daarvoor nodig is dat je om de tafel gaat zitten. Je kunt gewoon niet tegenover elkaar blijven staan. Dat is de blunder van deze zomer, kunnen we ja, constateren. Ja, ben ik helemaal mee eens. En maar, ik denk dat dat heel goed is. Maar je leest ook een beetje in het rapport, iedereen heeft gelijk. Dat is natuurlijk ingewikkeld. Nou, daar lees ik toch andere dingen in. Ja? Ik lees de noodzaak om in te grijpen. Dus we weten nou eenmaal dat we een belasting hebben van de natuur. Dat moet veranderen. We weten ook dat Nederland op slot zit. Dat moet ook veranderen. Dus er moet wat gebeuren. Ja. En we weten ook dat er een transitie in het voedselsysteem nodig is. Ja? Nou, dan heb je een aantal opgaven voor de korte termijn. Het laatste willen mensen al helemaal niet horen. Hè? Hou op, joh. We moeten weer zoveel met je bloemetjes. Ja, des te harder zou ik het moeten zeggen. Ja? Want ik denk dat we... Hè, en je vroeg me net wat mist er in het rapport. Nou, ik denk dat de rol van de consument mist in het rapport. En wij bepalen zelf voor een groot deel hoe ons voedselsysteem er ook uitziet. Ja, maar ja, we roepen al eeuwen, ga nou lekker biologisch eten. Ja, het is nooit meer dan 5% in de supermarkt. Het schiet gewoon niet op en het wordt minder met de recessie die eraan komt. Ja, dat klopt. En daar zullen we dus ook wel met elkaar over in gesprek moeten zijn. Hoe ga je dat nou doen? Want je kunt wel zeggen, ik wil het hele voedselsysteem veranderen. Ja. Maar als wij ons gedrag niet veranderen en we blijven te veel eten en niet in de juiste verhoudingen... Ja. Ja, dan schuiven we misschien, als we het in Nederland veranderen... schuiven het probleem naar het buitenland toe. Hoe erg is het? Hoeveel te veel eten we? Nou, daar zijn wel wat getallen over bekend. Een Nederlander die eet gemiddeld per dag ongeveer 130 gram eiwit. Ja. Eiwit is, wat is dat ook alweer? Ja, eiwit heb je gewoon wel nodig. Hè? Vlees, dus ja, groente, of vlees. Plantaardige eiwitten kun je hebben, dierlijke eiwitten. Ja? Nou, als je daarnaar kijkt, dan zitten we eigenlijk... zou het goed zijn om ongeveer op de 70 gram te zitten. Dus we eten te veel. Twee keer te veel? Ja. Binnen die 70 gram zou de verhouding eigenlijk... Er is een Lancet-rapport geweest waarbij gezegd werd... Nou, je moet eigenlijk uitgaan van 40-60. 40 dierlijke eiwitten, 60 plantaardige eiwitten. Kun je nog steeds een hele discussie over hebben. Mm-hmm. Maar die 40-60 halen we al niet. Dus wij zitten vaak in de volgorde meer dierlijke eiwitten en minder plantaardig. We doen 2/3 dierlijk, begrijp ik, ongeveer 1/3 plantaardig. Ja, en dat zou je willen veranderen. Maar nu zullen heel veel mensen die luisteren zeggen... Ja, blijf met je poten van mijn gehaktbal af. Ja, maar weet je, we zitten volgens mij in een discussie met elkaar. Kijk ook naar de energie. We zullen verantwoordelijkheid moeten nemen om ervoor te zorgen... dat we voldoende voedsel hebben en op een duurzame manier... Is voldoende een probleem? Joh, jullie kunnen in Wageningen toch 20 miljard mensen voeden, wat is het punt? Nou, ik vind voldoende. Ik kan een voorbeeld geven. Vroeger zeiden wij heel vaak wat we in Wageningen doen... is gericht op meer met minder en beter. Meer produceren voor een groeiende wereldbevolking... met minder inputs, minder bestrijdingsmiddelen, minder gewasbeschermingsmiddelen. Ja. En het moet beter, het moet veiliger, het moet transparanter, het moet eerlijker. Nou, dat woordje meer heeft een hele negatieve bijklank gekregen. Eigenlijk moet je voldoende voedsel produceren. Ja. En je moet ervoor zorgen dat het ook goed verdeeld is. En je moet goed gaan nadenken van hoe kunnen we nou ervoor zorgen... dat we die groeiende wereldbevolking wel voeden. Ja. Maar ervoor zorgen dat we... En laten we eerlijk zijn, in Nederland hebben we een stikstofprobleem. Wereldwijd zie je de vraag naar dierlijke proteïne alleen maar toenemen. Enorm toenemen. Moet je voorstellen, als India ook nog eens een keer vlees gaat eten... dan is de boot wel aan, toch? Ja. En dat, bij mij leidt dat er wel toe tot een soort noodzaak van... ik moet goed nadenken over welke innovaties we nodig hebben... om dat systeem duurzaam te maken. Is dit nou een cultuurpatroon? Dit zit tussen de oren. Mensen willen... Dat lees je uit heel veel rapport. Zit eigenlijk ook in dat hele boerenconflict... Mensen in Nederland willen niet lesgelezen worden. Niet een soort dictaat krijgen van een of andere linkse professor... die gaat dan roepen, dit moet jij doen. Dat pikken ze gewoon niet. Nee, ja, weet je, en de les lezen en gezamenlijk gaan nadenken over bewustwording... dat vind ik nog twee grote verschillen. Mm-hmm. Ik ben net zelf in Engeland geweest. Daar vanuit de overheid is een heel rapport geschreven... hoe ze de verandering in het voedselsysteem willen vormgeven. Ja? Hebben ze daar goed en over? Daar hebben ze goed gekeken naar wat je met consumenten zou moeten doen. En? Dus dan zie je ook programma's op scholen die ze gaan subsidiëren... om na te denken over wat is gezond voedsel. Ze hebben ook suikerbeleid daar, precies, volgens mij. Ja, precies. En dan zie je dat het zo'n integraal beleid... Hoe zou dat komen dat zo'n in veel opzichten ouderwetse land als Engeland... dat kennelijk toch heel goed doet? Nou, omdat ze ook, denk ik, een groot gezondheidsprobleem hebben. Er is ook wel een noodzaak om daarover na te denken. Mm-hmm. We zijn al jaren bezig met het adagium... we moeten honger bestrijden... Maar honger, dat zijn ongeveer 900 miljoen mensen op deze wereld die honger lijden. Dat is een heel groot probleem, moeten we oplossen. Mm-hmm. Maar er zijn 2 miljard mensen die aan obesitas lijden. Ja. Ja. En zijn de mensen deze winter vooral bezig met... ga ik niet al te bibberend bij de uitstaande verwarming zitten? Dus ja. Hoe gaan we nou daar een... Hoe doe je dat dan? Want mensen willen het niet horen. Ze moeten het... Het moet ook een beetje... Het leven moet nog leuk zijn. We moeten wel, zoals Rutte altijd roept, we moeten wel kunnen blijven barbecuen. Nou, ik denk dat het leven heel leuk kan zijn, ook met een ander voedselpatroon. Ja? Laten we daar eerlijk over zijn. En ik denk dat we daar dus een enorme taak hebben om dat ook te laten zien. Wat ik nu in het landbouwsysteem ook zie gebeuren, is dat er ook echt wel gekeken wordt naar de alternatief. Wat kunnen we doen in Nederland, ja, gegeven de problematiek? En waar moeten we dan ons op richten? Hmm. Nou, waar zou je beginnen? Ja, ik zou beginnen bij een aantal zaken. We moeten goed gaan nadenken. En dat is ook nog wel. Het lijkt nou allemaal over stikstof te gaan. De echte transitie die we in het landbouwsysteem hebben, gaat ook over dat we straks een probleem met water hebben. Gaat ook over klimaat. Dat is niet leuk. Hè? Dat is, maar dat is nou eenmaal waar we voor moeten gaan. Dat betekent dat we dat geïntegreerd moeten aanpakken. En dan vervolgens moeten gaan kijken wat wel kan. Ja. Laten we nou een voorbeeld nemen. Je kunt al van die vega-burgers kopen. Heel veel mensen, blijkt uit test, ik zal geen merk noemen, maar zeggen ze nou, is eigenlijk net zo lekker. Misschien wel eens wat lekkerder dan een echte, tussen aanhalingstekens. Verkoop stokt. Ja. Ja. Ik denk ook hier weer, hè, en daar zit denk ik een hele rol van de hele keten. Dus dat is ook retail, hoe die daarmee omgaat. Je kunt ook zeggen, ik kan een lekkere bonenmaaltijd maken. Mm-hmm. Niet eens een vegaburger, maar dan heb ik ook die plantaardige eiwitten. Ja. Die zijn minder duur, een blikje bonen. Ik zou zo graag willen dat we het ons gunnen om veel meer in de breedte te kijken. Soms gaat die discussie inderdaad over vegetarisch. Het gaat ook over geld, hè? Het gaat ook over kan ik het betalen? Want biologisch eten is natuurlijk gewoon wel duur vaak. Ja, nou, daar ligt ook een enorme opgave, ook wereldwijd. Je kunt voedselzekerheid alleen maar garanderen als het ook affordable wordt. Jij zegt we moeten denken, moeten we niet zo langzamerhand gewoon doen? Hebben we nog tijd om te denken? Ja, maar dat is ook zo. We moeten doen, hè? En er gebeurt gelukkig ook al wat. Het rapport van Remkes die schetst drie grote lijnen. Dingen die we op de korte termijn zouden moeten doen. En middellange termijn. Ja, op korte termijn valt er nog wel wat te doen in Nederland. Met urgentie oppakken. Ja. Maar ook op de middellange termijn en de lange termijn valt er echt nog wat te doen. En dan moeten we heel goed gaan nadenken wat we in Nederland georganiseerd willen hebben rond landbouw. Dat rapport van Remkes werd een beetje teruggebracht tot 500 tot 600 bedrijven moeten uitgekocht worden. Ja. Want dat zijn de grootste vervuilers, zitten dicht tegen natuurgebieden aan. Nou, bestaat overal zien nu al drie jaar. Nou, dat is onmogelijk, dat kan niet. We kunnen niet binnen een jaar om, dat gaat gewoon niet. Hoewel er heel veel geld klaar natuurlijk ligt. Hoe moeilijk is het om... Weet je, al jullie Wageningen kennis om een, zeg maar, een vies, ja, ik zeg het maar, onrespectvol varkensbedrijf aan de rand van het natuurgebied om te bouwen tot een boer die gewoon geld kan verdienen, maar met iets anders. Nou, hier snij je wel een interessant punt aan. Want eigenlijk, als je het rapport goed leest, Remkes geeft ook aan, voordat er uitgekocht moet worden, gaan we eerst een aantal stappen doorlopen met die piekbelasters. En dan wordt er ook gekeken of die bedrijven die in een dergelijk gebied zitten en een piekbelasting hebben, of die kunnen omgevormd worden. Ja. Of dat ze kunnen verplaatst worden. Of dat ze met innovatie nog dingen zouden kunnen doen. En daar liggen wel wat dingen klaar. En dat is niet makkelijk, hè? Want als je maar waarom is het niet makkelijk? Je bedoelt, morgen doe je de stal dicht. De carbonaatjes worden in cellofaan gedrukt. En je begint iets. Waarom is dat zo ongelooflijk ingewikkeld? Ja, omdat daar een heel verdienmodel achter wegkomt voor die boeren. Ja, maar het verdienmodel van de veeteelt nu is 1% van de economie en er moet alleen maar belastinggeld bij. Wat een waanzin. Ja, maar even geredeneerd vanuit die boer. Die wil natuurlijk een goede belegde boterham ook voor hemzelf. Tuurlijk. En daar ga je allerlei dingen aan vragen straks in die gebieden waar extensief geteeld moet worden. Ja. Ja, daar zullen een aantal taken die boer gaat doen, die zullen ook betaald moeten worden. Maar is daar niet een goed model nu te vinden om gewoon geld te verdienen met ander soort gewas, dus meer akkerbouw? Dat bestaat toch gewoon? Ik bedoel, de tuinbouwers, oké, ze hebben het nu moeilijk met gas, maar die verdienen een bak meer dan die stoppen een varkensboeren. Ja, maar als jij zo makkelijk turn je het niet om. Dus ik kan wel aangeven waar de perspectieven, en dat heeft Remkes ook al gedaan, welke sectoren perspectiefvol zijn. Ja. En daar zou je aan moeten werken. Je kunt aangeven dat er ook andere mogelijkheden zijn om geld te verdienen als boer. Bijvoorbeeld ook een taak te krijgen in landschapsbeheer. Maar dat zou je dan met publieke middelen moeten betalen. Dat gaan we dan doen, ja. Of je zou moeten regelen, en dat staat ook in het rapport van Remkes, dat die duurzame producten, die eigenlijk een beetje duurder zijn, dat je dat op een goede manier in de winkel regelt, zodat de consument het ook nog gaat betalen. Dan ga je met de supermarkt praten. Ja. Okay. We gaan erover door op de Jordcast voor nu. Dankjewel, dokter ingenieur Ernst van den Ende, verbonden aan de Wageningen Universiteit. En dan nu, daar staat zij, jong wetenschappelijk talent, in de rubriek. De jonge dokter. Merel T. Veenstra Verschuren, arbeid en organisatie, psycholoog. Merel, ben je zo weinig geëmancipeerd dat je de man van je, man nog steeds nodig hebt? Nou, dat ik de naam van mijn kinderen graag wilde dragen, okay, inderdaad. Dat vind ik een goed argument. Je hebt vonden wij in ieder geval een heel interessant onderwerp voor je promotie uitgezocht. Locked at the job. Je bent dikke week geleden gepromoveerd in Tilburg. Vertel wat je op het spoor bent gekomen. Nou ja, wat ik eigenlijk zag in het bedrijfsleven waren heel veel mensen die maar niet zich verplaatsten en bleven zitten in een situatie waarvan wij eigenlijk zouden zeggen, waarom gaan ze niet gewoon weg? Ja. En ik vond het zo fascinerend dat die mensen dus niet in beweging kwamen, dat ik dacht, daar moet ik wat mee. Dus ik ben gestart met een promotieonderzoek als buitenpromovendus. En daarin heb ik eigenlijk gekeken naar, zoals ik het dus omschrijf, locked at the job, opgesloten zitten in je baan. Wat eigenlijk een tweedimensionaal concept is, wat vrij uniek is voor de wetenschap. Je bent enerzijds ontevreden in de baan waarin je zit. En tegelijkertijd ervaar je ook de perceptie dat er beperkte baankansen zijn om te vertrekken. Ja. Je bevindt je dus letterlijk in een impasse. Ja, ja. Nou, mensen hebben het in relaties ook vaak, hè? Ja. Precies. Kwam je dat ook tegen? Want is het niet hetzelfde probleem van iemand die gewoon niet in staat is om zichzelf te bevrijden? Nou, er waren genoeg mensen die inderdaad aangaven tijdens de kwalitatieve studie dat ze bijvoorbeeld in een scheiding zaten en daardoor dus niet voldoende stappen konden nemen om ook op werkgebied een andere kant op te gaan. Eigenlijk een beetje door angst besprongen. Ja, gebrek aan moed en richting. Niet weten welke kant ik zou op moeten gaan. Nou, dokter, wat ga je er dan doen? Nou, volgens mij is het zaak dat we die medewerkers, dat die bewustwording gaan krijgen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook dat het bedrijfsleven dit taboe, zoals ik het zie, gaat omarmen. En dat er ook meer kennis over dit fenomeen komt. En dat die werkgevers met name ook meer begrip gaan. Hoe groot is de groep, denk je, die hier aan leidt? Uit mijn studies bleek dat het ongeveer 1 op de 5 Nederlanders betreft die met zo'n situatie. We hebben 9 miljoen werkenden, meen ik. Dus dat zijn we praten dus over miljoenen mensen die erin zitten. Ja. En iedereen kent ze waarschijnlijk wel in de kantoortuin als je een beetje om je heen loert. Precies, en als je mensen vraagt, überhaupt heb je dit wel eens in het verleden ervaren, dan ligt het percentage nog vele malen hoger, rond 43%. Iedereen, maar misschien heeft iedereen wel op een bepaald moment in zijn levensfase, in zijn baan, dat hij denkt, zit ik hier wel goed, moet ik hier niet weg, maar die hypotheek, maar mijn vrouw, maar dit, maar dat, dat kan natuurlijk ook. Precies, alleen de vraag is wanneer je de actie op gaat ondernemen. Maar kan de wetenschap hier iets aan doen, behalve het fenomeen constateren? Nou, veel inzicht te geven in hoe die mensen zich bewegen in zo'n proces wat ze doormaken. Wat zijn de oorzaken en gevolgen? Mm-hmm. Want die mensen zijn ontevreden, maar waar komt dat precies door? En wat zijn ook die percepties waardoor mensen het idee hebben dat ze dus beperkte baankansen hebben? Mm. En juist door die inzichten te geven kun je mensen wel meer gaan helpen om in te zien dat ze dus met een situatie te maken hebben. Ja, maar oké, je zegt dus verantwoordelijkheid ligt ook bij werkgevers. Zij moeten dat ook gaan zien, het taboe doorbreken, gewoon het gesprek aangaan. Precies. Maar heel veel werkgevers zitten ook met moe gestreden strijders, 50-plussers, die denken, ik hou mijn pensioen wel, het zal mijn tijd wel duren. Doe je daar mee? Nou, vooral ook het gesprek aangaan. Ja. En dan misschien inderdaad helpen naar een andere baan. Ja. Maar wel het gesprek blijven aangaan. Want wat je nu merkt is dat veel werkgevers een beetje het hoofd wegkeren en niet meer het gesprek willen aangaan. Ja, er is zelfs nu een hele trend gaande onder millennials van dat je echt de kantjes eraf moet lopen. Ja, dat je zo snel mogelijk van. Hoe heet het ook alweer? Quiet quitters. De quiet quitters. Stiekem gewoon kantjes eraf lopen eigenlijk. Als ideologie. Precies, gewoon. Je zou ze. Ja, gewoon doen wat je gevraagd wordt en niet meer dan dat. Maar wat voor leven heb je dan? Wie wil er nou zo leven? Nou, ik denk dat niet mensen zijn die dat van nature zijn, maar dat het gewoon op de een of andere manier te maken heeft met het intuïtie wat ze van nature hebben als ze binnen zo'n baan starten. Ja. En vervolgens de waan van de dag en de logica waardoor ze door het bedrijf ingeduwd worden. En daardoor dus maar zoveel duwen en stoten hebben gekregen van die werkgever dat ze denken, ik doe maar gewoon wat me gevraagd wordt. Het is wel erg lethargisch wat ik hier hoor. Maar dokter Merel, zit je zelf een beetje lekker in je werk? Want je bent nu promotie natuurlijk klaar. Je valt toch in een gat. Eigenlijk is het van de een op de andere dag een nieuwe baan om die werkgevers dus nu te adviseren. En de media-aandacht is gelukkig heel erg goed. Ja, maar daarna is het zwarte gat, hè, Basjo? Nee, want ondertussen komen de aanvragen natuurlijk ook. Oké, het gaat jou dus heel goed. Ik zeg, hora est. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. En dat was dokter Merel Veenstra Verschuren, die de naam van haar man en vooral van haar kinderen dus ook voert. Ja, dat mag, maar eigenlijk weiger ik dat. Je hebt gewoon een eigen naam, daar ben je mee geboren. Dr. Hans Steijen-Hofhuis. Dr. Anders, je bent toch dokter nu? Ja, dokter, sinds een week. Ja, oh, we hadden nog een oud draaiboek waar je heel nog blij dat Anders... ik nu zo genoemd kan worden. Ja, dus je bent docent, heet dat dan, deftig cultuurgeschiedenis, Universiteit van Utrecht. Je bent gepromoveerd, zeg maar even, op heksenvervolgingen. Ja, klopt. Interessant onderwerp, hoe kom je ertoe? Nou, ik was als geschiedenisstudent geïntrigeerd geraakt door een bepaalde theorie. Darwiniaanse culturele evolutie. Hoe? Darwiniaanse culturele evolutie. Ja. Dus het idee dat cultuurfenomenen evolutionair kunnen evolueren op manieren, of evolutionair zich kunnen ontwikkelen op manieren die lijkt op biologische evolutie. Bent u er nog, luisteraar? Hallo, hallo, hallo. Ja, dit is wel ingewikkeld. Wat zeg je nou eigenlijk? Dat, wat ik het meest heb bekeken is dat, zoals virussen, die passen zich de hele tijd aan hun omgeving, zoals corona. Dat hebben we gezien, ja. Ja. En ze ontwikkelen allemaal trucjes om zich via mensen te verspreiden. En ik kijk op die manier naar cultuurfenomenen. Ja. Cultuurfenomenen ontstaan de hele tijd varianten van. De meeste ervan overleven niet. En soms toevallig zitten er varianten bij die goed reproduceren, die aangepast zijn op hun omgeving. En zo passen zich de hele tijd aan. En cultuurfenomenen verspreiden zich dus ook via ons mensen. Oké. Okay. En die theorie vond ik fascinerend. En toen dacht ik, als je dat overtuigend wil maken, moet je natuurlijk wel een casus hebben. Ja. Dus toen ben ik een casus gaan zoeken en toen herinnerde ik me ooit een heel interessant boekje wat ik over heksenvervolging had gelezen. En toen dacht ik, hey, dat is een spannende casus om dit mee te onderzoeken. Want heel kort de geschiedenis van de heksenvervolging, waar beginnen die? In de westelijke Alpen, in de 15e eeuw. Natuurlijk, ja. Daar waren ze op zogenaamde Waldenzen aan het jagen. Die bestonden echt, of groepen die bij elkaar kwamen. Een soort vorm van afwijkende christelijke groep. Ja. En toen ontstond uit het idee, er is een nieuwe secte van Waldenzen. En ze aanbidden de duivel en ze krijgen ook magische gaven. En dat wordt vaak als het begin van de heksenvervolgingen gezien. Want dat idee, een tijd lang verspreidde het zich wel in Europa, maar niet zo goed. Er waren hier en daar wat vervolgingen. Ja. Maar vanaf ongeveer 1550, 1560 wordt het heel groot. En dan gaan we de brandstapels oprichten. Ja, in het begin had je al die... Dan wordt het echt gezellig, ja. Maar het bleef dus iedere keer een tikkeltje beperkt. Ja. Maar vanaf 1560 gaat het enorm groeien. Dat komt door de reformatie, hè? Godsdienststrijd die dan woedt. Ja, het heeft wel met de godsdienstoorlogen te maken. Hoewel die al eerder begonnen. Maar mede ook de kleine ijstijd. Vanaf 1550 wordt het veel kouder. Dus dat levert rare weersomstandigheden op. Die mensen niet goed kunnen begrijpen. Opeens in mei... Dat is een beetje zoals nu, alleen de andere kant op. Ja. Precies. Vandaar al die heksen nu om ons heen. Maar ja? Nou ja, je kunt interessante parallellen daar maken, denk ik. Maar dus rare weersomstandigheden, de bestaansmiddelen werden minder. Dus er was veel meer economische nood. Hoe komt het opeens dat het in mei zo hard gaat vriezen en de oogst mislukt? En het idee was daarvoor vaak, wij zijn zondig en God straft ons. Maar toen opeens kwam er meer aandacht voor het idee, nee, er zit hier een veel groter complot achter. Mm-hmm. De duivel heeft dus die heksensekte gesticht. En er zijn mensen in onze eigen gemeenschappen die zijn lid van die sekte en die doen ons dit leed aan. Ook allemaal ander leed, zoals kinderen die ziek werden. Hoeveel zijn er op de brandstapel gegaan? Zowel overigens, want mensen denken altijd de katholieke inquisitie natuurlijk, maar het was ook de protestanten. Er is een enorme heksenvervolging in Zweden geweest, nog eind 17e eeuw. Dat is van alle kanten dus, hè? Klopt. Zowel Calvinisten, Lutheranen, katholieken, ze deden er allemaal vaak wel en ook vaak niet aan. Ja. Maar alles bij elkaar, waarschijnlijk zo'n 50.000, 60.000 mensen zijn als heks verbrand. Ja. Dat is, en mensen, ik zou bijna zeggen, ook mannen. Ja, er was een duidelijke oververtegenwoordiging van vrouwen, zo'n 75-80%. Ja. Maar mensen vinden het vaak verrassend om te horen dat er toch ook dus nog best wel substantiële meerderheid... Ja. En ze mochten hun kinderen meenemen op de brandstapel, begrijp ik. Op een gegeven moment ontstaat toenemend het idee dat kinderen ook heksen kunnen zijn. Dus ja, ja. Die worden meegenomen naar zogenaamde heksensabbats, waar ze de duivel vereren. En dat heeft een belangrijk gevolg, want dan worden ze heel alert op wat kinderen zeggen over hekserij. Mm-hmm. Op een gegeven moment ontstaat het idee van, hè, als kinderen zeggen op een heksensabbat te zijn geweest, ga goed luisteren. Ja, dat had je vaak, kinderen bij wie de fantasie wat op hol sloeg. En zo begonnen in de late fase vaak nieuwe processen, omdat er dus, bijvoorbeeld in Bamberg, op een gegeven moment was er een jongetje dat zei, ik ben op de heksensabbat geweest. Toen werd hij verhoord. Van wie heb je daar gezien? Ja, ik ben met mijn moeder en de meid zijn we op een bezemsteel uit het zolderraam gevlogen naar de heksensabbat in het woud hier in de buurt. Ja. En dat is het begin geweest van een jacht in Bamberg, waarbij honderden mensen zijn omgekomen. Waaronder dat jongetje zelf en zijn hele familie. Ja, wat een gekte. Zie je enige parallel met deze? Want het sterft eigenlijk weg. En dan in de 19e eeuw hebben we nog wat incidentjes in 30 jaar van de 19e eeuw. Maar dan houdt het wel op. Dan wordt het eigenlijk Gebroeders Grimm daarna. En Disney die het oplossen. Maar zie je parallellen met... Er wordt vaak gezegd, die complottheorieën van nu... die zitten eigenlijk in hetzelfde frame. Ik zie wel bepaalde parallellen. Want wat je bij het heksjachtenconcept zag... is dat het zich dus de hele tijd aanpaste. Heel ingenieus om mensen ongelooflijk bang te maken... en er dus toe aan te zetten tegen die heksen in actie te komen. En complottheorie zie je dat ook. Dat ze zich heet het op een omgeving aanpassen... op dingen die nu heel erg leven. Ja. En toen was bijvoorbeeld het idee... de duivel heeft seks met vrouwen en zo worden ze heks. Nou, dat was toen het meest schandalige wat mensen ongeveer konden bedenken. Ja. Bijvoorbeeld bij hele rechts-Amerikanen het idee van... de democratische politici zijn onderdeel van een pedofiele netwerk... Ja, dat is nu wat. Dat is waar gisteravond kwam met tv nog even met Jaap van Dissel, Bodegraven. Bodegraven schijnt allemaal te spelen, maar dat speelt inderdaad in de hoofd. Ja, het is voor mij zo buitennissig. Ja, maar nu is pedofilie ongeveer het meest schandalige wat er is. En dan zie je die complottheorieën passen zich daarop aan. En vanuit deze theorie hoeft het dus niet zo te zijn... Dus er zitten mensen achter die complottheorieën die dat slim bedenken. Maar je hebt gewoon allemaal varianten van complottheorie... En sommigen zitten toevallig dat ze enorm aanslaan op iets wat nu heel erg leeft... en mensen motiveert om er iets tegen te gaan doen. En die worden dus in een soort selectieproces... blijven ze deden. Maar hoe verspreidt dat zich? Is er een klein groepje van mensen die, laten we zeggen... talent heeft om in deze dingen te geloven... en hier een verhaal van te maken die steeds andere complottheorieën verspreiden? Hoe werkt dit? Ik denk sommige mensen zijn er gevoeliger voor dan anderen. Ook in bepaalde omstandigheden worden mensen gevoeliger. Dus bijvoorbeeld met heksenjachten, toen het dus economisch veel slechter ging... werden mensen gevoeliger voor... Er is een heel kwaadaardig... Iemand moet het gedaan hebben. Ja. Maar waar mijn theorie zich vooral op richt... en dat is denk ik wel een nieuwe dimensie... is dat de theorieën zelf, de complottheorieën... daar dus heel ingenieus zich op aanpassen. Om dus in te tappen op die dingen die op dat moment enorm leven. Maar is dat op zichzelf vanuit jou niet bijna een complottheorie... dat je denkt dat alsof dat heel erg gestuurd wordt? Zijn het niet allemaal individuen die in dit soort... ik zeg maar even waanideeën gaan geloven? Er zit een soort intelligentie boven, zeg jij. In zekere zin wel. Want bij de heksenjacht is vaak gedacht van... er zaten inquisiteurs achter, die hebben dat systeem slim bedacht... om dat had doelen voor hun... De kerk had er geen zin in natuurlijk, ja. Maar historici hebben al laten zien... er zaten eigenlijk niet echt een soort slimme ontwerpers achter. Nee. Het was meer dat het plotseling ergens opkwam, weer verdween. Maar ook als je dat accepteert, van er zaten geen slimme ontwerpers achter... dat hekserijconcept zat wel heel goed in elkaar om zich te verspreiden... en steeds meer weer die heksenvervolgingen te veroorzaken. Ja, want jij zegt het verandert dus steeds van gedaante... maar eigenlijk is het methode is hetzelfde. Het is hetzelfde virusje... dat door de maatschappij blijft gaan. En kennelijk dezelfde mensen raakt. De ironie is hier dan, ze zijn daar, ze zijn niet geprikt. Hè? Dus ze zijn daar kennelijk vatbaar voor. Wat voor mensen zijn er vatbaar voor? Tegenwoordig heb ik dat niet echt onderzocht. Maar als je... Want daar moeten we even bij zeggen. Jij bent op hekserij gepromoveerd, maar niet op complottheorie. Maar wat je daar ziet, is dat het dus heel sterk van de omstandigheden afhangt. En ik denk dat dat nu ook zo is... toen in gebieden waar het dus economisch slecht ging... waar de godsdienstoorlogen losgingen... dus mensen heel erg gewend waren aan het idee... de aardsvijand is onder ons. En de stap naar geweld was snel gezet. Waar weinig controle was, juridisch, van buiten. Dus bijvoorbeeld in Duitsland had je allemaal lokale heersertjes. Ja, als er dan een paniek uitbrak... en de heerser raakte ook in paniek... dan kon het enorm uit de hand lopen met honderden doden. Dat er ketenjachten... ontstonden waarbij soms wel 600, 900 mensen omkwamen. Ja. Ook in alle sociale groepen. Ja. Wat je dus ziet, het hangt net van de omstandigheden af wat er gebeurt. Dus bijvoorbeeld in Frankrijk moest het dan vaak nog langs het parlement. Ja. Als er dan een heksjacht was, daar zeiden ze van ho. Het parlement deed toch wel mee, wat aardig om te horen. Ja, de Spaanse Inquisitie was ook een hele verstandige stem, opvallend genoeg. Die was heel erg tegen heksjacht. Ja? Ja. Oh, dat, ja, maar wel tegen ketterij, toch? Ja, de ketters, dat, die moesten dood. Daar waren ze niet vriendelijk tegen. Om het voorzichtig te zeggen. Ja. Heksjacht is een illusie. We hebben vorige week een grote happening gehad in Ahoy. Van allemaal, nou ja, een beetje de moeders die bijeenkwamen. En een hele grote groep, ik geloof 4000 mensen. En we hadden net al die beweging van Suzanne Smit, die zichzelf als heks willen zien. Het is niet dezelfde groep trouwens, hoor, geloof ik. Maar laten we zeggen, die een soort tegenbeweging vormen tegen die rationele, harde, technocratische wereld, Davos, de Joden, noem maar op. Die alternatieve waarheden, hoe kijk jij daarnaar? Nou, wat je daar dus ook ziet, is dat allemaal gebeurtenissen worden gezien als onderdeel van een heel groot, kwaadaardig complot. Ja. En ik denk, veel van die mensen geloven dat ook echt. Er zullen misschien ook wel mensen zijn die er geld aan verdienen en denken, we verzinnen even wat tegen. Ik las een grote reportage op Raymond.nl, goed verhaal. Ik zie niet veel kwaadaardigheid erachter. Het is, het zijn zachte mensen vaak. Ja, want dat is ook het opmerkelijke bij heksenjachten. Je denkt natuurlijk, dat zijn hele kwaadaardige mensen die op heksenjacht gingen. Nee. Maar ja, als je ervan uitgaat dat die mensen het echt geloofden, van er is onder ons een groep die kinderen doodmaakt, die oogsten vernietigt, die met Satan zich geallieerd heeft. Ja, als je dat echt gelooft, is het niet zo vreemd om op een heksenjacht te gaan. Om dan in te grijpen. Ja. Maar goed, het gaat een beetje ver om zo'n happening in Ahoy, die volgens mij, daar waren wel de meest buitennissige theorieën. Maar het was niet boosaardig, geloof ik. Ja, misschien ten opzichte van bepaalde groepen weer wel. Ik heb niet alles gehoord wat er gezegd is. Nou ja, kijk, als het antisemitisch wordt. Dit is een specifieke. Dat ken ik niet. Maar het model, zoals ik het voor de heksenjacht ontwikkel nu zou toepassen, zou je er dus vanuit kunnen gaan dat ideensysteem evolueert zich om mensen in te schakelen om als een soort cultureel virus de complottheorie weer door te geven. Ja. Dus het exploiteert, zou ik maar zeggen, de gevoeligheid van mensen voor dit soort theorieën. Volgens mij moet je hierop door. Want de heksen heb je nou gehad, ga gewoon door in de complotten, joh. Daar is een enorme markt. Daar kun je er nog wat aan verdienen ook. Maar goed, ontzettend interessant onderzoek. We gaan door op de Jordcast, want ik ben nog niet uitgevraagd, maar wel even voor de live radio voor Dr. Kelder en Co. Hartelijk dank, Stijn Hofhuis, historicus en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Was er dan nog even dit kasteel, heren? Daar hoor je nou nooit eens een keer iemand voor opkomen, behalve mij natuurlijk. Want die zitten al eeuwen in de kou, al in de tijden van de heksenvervolging, kunnen we zeggen. Tussen dikke, koude muren. Als het kabinet ze niet snel te hulp schiet, dan gaan er ook nog 500.000 Hollandse rijtjeshuishoudens zitten bibberen deze winter. Maar er is hoop, hè? En 40 miljard natuurlijk aan energiesubsidies. Maar we gaan nu even ontdooien met een fragmentje uit 1952. Luister maar. Vooral in de natuur bereiden dieren en planten zich voor op de winter. De kramsvogels uit het hoge noorden trekken in troepen naar het zuiden. Ook de wilde eenden beginnen hun nomadenleven van de winterdag. Het vee is de langste tijd in de wei geweest. Melken wordt een koud werkje. En van dag tot dag houdt de boer het weer in het oog. De grillige buienwolken voorspellen weinig goed. Maar diezelfde wolken dragen ook veel bij tot de schoonheid van het herfstlandschap. Dat was wel weer een schande van de zendtijd, sorry daarvoor. Jongens, de Algemene maakt nu plaats voor Argos. En ik ga door op de Jordcast. Iedere dinsdag en donderdag. Blijven denken, blijven luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. U denkt misschien Lara Billy. Waar is Lara? Deze week in de perstribune. Ik ben er nog steeds voor, maar vanaf vandaag met een tweede naam. Lara Billy Rensen. Komende week voor het laatst op deze zender te horen als presentator van Nieuws & Co. Tot u spreekt de eerste non-binaire radiopresentator van Nederland. En autoracer Rinus VK van Kanthout. Rinus VK wins! Over het aanstaande wereldkampioenschap van Max Verstappen. En over zijn eigen successen als IndyCar racer in de VS. Ja! Lara Billy Rensen en Rinus VK op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 12 en 2. Wie luistert, weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Al 75 jaar hebben wij een bus waar je op kan bouwen. Tijdens die race tegen de klok, tijdens pech onderweg, tijdens zo'n klus die alleen jij kan. Dus wat je vak ook is, wij zijn er voor je.